Andrzej napisał, że pozdrawia z Kłomnic, tym razem z basenu. Siedzę od 2 godzin i nie wychodzę. Kiedy wyjdę? Jak się lato skończy. Pozdrawiam i życzę dobrego odbioru. No tak, to można spędzać wakacje, prawda? Tajemnicza Iza M. powinna być po drugiej stronie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Placebo. Ha, to jest taki trochę punkt wywoławczy. Chciałbym cię sprowokować. Czy ty w ogóle kojarzysz ten utwór i płytę Never Let Me Go z 2022? Przyznam szczerze, że nie. No właśnie, tak się spodziewałam, tego się spodziewałam, że Iza przestała śledzić. Ale rozpoznałam zespół. No, Briana Molko nie da się nie rozpoznać, ale pewnie na Sleeping With Ghost skończyłaś swoje odsłuchy grupy Placebo. Znaczy, dałam jeszcze szansę następnej płycie. To było Metz, dobrze pamiętam? Tak, to był Metz. No tak, tak. I to tak na tym się skończyło. No na dobrze. Tym się skończyło, tak, tak. Ale to tak dobrze wprowadziłeś w sumie dzisiaj w temat, że są takie zespoły, które mają takie etapy przejścia, że tak powiem. Dobre wprowadzenie. Staram się zawsze, żebyś miała dobre wprowadzenie, ale dzisiaj dla wszystkich fanów Tajemniczej ZM będą potrzebne chusteczki, bo dzisiaj kończymy pierwszą część nowego sezonu w Polskim Radiu, w programie trzecim. Robimy taką krótką przerwę króciutką, no, króciutką przerwę. Mm-hmm. No, króciutką przerwę, szybko zleci, nawet nie obejrzymy niestety. No i powrócę we wrześniu. Dobrze, ze zdwojoną siłą, ze zdwojoną energią, bo przecież wszyscy wiedzą, którzy mnie słuchają, że jestem jesieniarą, więc jakoś przetrwamy te upały. No tak, i dlatego na odchodne z wielkim przytupem kącik, który ile? Ile trwa? 12 minut. No i pamięta pan, panie redaktorze, tak, nie zagadniemy końcówek. Tak, jest, oczywiście, że tak. Dobrze, to ja już przejdę do meritum dzisiaj. A propos tych etapów przejściowych w zespołach, dlaczego tak nawiązuję do tego. Kiedy zagrałam kilka tygodni temu z płyty Marillion Fugazi, utwór, rozgorzała dyskusja na temat tego, czy który Marillion jest tym właściwym, czy ten z Fishem, czy ten ze Stevem Hogartem jest, nadal się liczy, czy jest nadal wartościowy. Ja oczywiście tutaj absolutnie nie będę stawiała znaku równości między jednym a drugim, bądź dawała jakichś dodatkowych punktów jednemu bądź drugiej wersji zespołu. Natomiast chciałabym dzisiaj, skoro dałam głos Fishowi, to teraz chciałabym dać głos Steve'owi, żeby było tak porówno. chciałabym też bardzo zachęcić wszystkie te osoby, które uważają, że jest tylko Marillion z Fishem i dalej już nie ma absolutnie nic. Zachęcić ich szczególnie do wysłuchania fantastycznej płyty, która obchodzi w tym roku 20-lecie wydania. A mówię mianowicie o albumie Marbles. I żeby tutaj jeszcze bardziej zachęcić wszystkich do posłuchania tej płyty, to polecam wydanie dwupłytowe, na których składa się 15 utworów. I no, są tam może troszeczkę słabsze momenty, ale są wybitne momenty, które nie pojawiły się na tym takim wyjściowym, bodajże 8 czy 9 utworowym fanie albumu, tej pierwszej wersji. Natomiast to dwupłytowe wydanie kończy się wspaniałym utworem. Tam po drodze jeszcze też są piękne suity. Natomiast jest to powrót do, moim zdaniem, do wielkiego Marillion. To jest to Marillion, które porywa, które daje takie wspaniałe emocje, które sprawia, że wracamy do niektórych utworów, które sprawia, że naprawdę jest to muzyka, która przyprawia o ciarki. A dzisiaj wysłucham utworu 12-minutowego, jak już zapowiedziałam. I tak to dwupłytowe wydanie właśnie się kończy. Jest to utwór Neverland. Proszę zbierać przepiękne typy na jesień. O. Tak też będzie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za 2 miesiące. Feel like nothing when I'm in the dark alone. Times like these, any fool can. Prawie do samego końca. Tajemnicza Izael mówi, nie zagadujemy końcówek. No właśnie. Pan Rafał napisał, że Brave czy Marbles bardziej słucha właśnie tych albumów w porównaniu do tych z lat 80. Emocjonalny odjazd, napisał pan Rafał. Pani Maja napisała, że jeden z moich ulubionych Marillionów. No proszę bardzo, Iza tak się zastanawiała, jak wybrzmi ten utwór. No i pani Lucyna, Marillion z każdym wokalistą kocham. To jest ten moment, to jest ten czas, kiedy dobieramy się do listy obecności. W pierwszej godzinie mieliśmy napięty plan, no to teraz chyba możemy to zrobić. Pani Agnieszka się melduje, słucha od początku, ale meldunek tradycyjnie spóźniony. W drodze wyjątku usprawiedliwiamy. Jest z nami pan Andrzej z krainy słonecznych deszczowców, czyli Herz Lake. Pozdrawia, no i podobno tam jeszcze jest całkiem jasno. Przynajmniej 13 minut temu tak było. Pan Wojtek melduje ze Szczecina, jest z nami pan Krzysztof z Inowrocławia, jest z nami pan Wojtek, jest z nami pan Andrzej, który już wspominałem, słucha nas prosto z basenu. Jest z nami pan Marcin z Warszawy, jest z nami pani Anna z Burzowego Zgierza, która melduje się przy zgaszonym świetle. Jest z nami pan Krzysztof, jest z nami pan Andrzej, który donosi, że nie pomogły dzisiaj na upały ani przeciągi, ani wentylatory w mieszkaniu wciąż prawie 30 stopni. No i pan Andrzej ma nadzieję, że przez ten czas, kiedy Off Control w programie trzecim rozbrzmiewa, będzie nieco lepiej. Suchy Las i Poznań to pan Arkadiusz, jest z nami pani Paulina, jest z nami Świebodzin, to Rut Gruszeczka, jest z nami Hamburg, czyli pan Rafał, jest z nami Płock, czyli pani Katarzyna, jest z nami pan Andrzej z Nowego Dworu Gdańskiego, pan Jarosław, pan Daniel z Puław i pan Piotr z Katowic. Czy to jest wszystko? No jeszcze nie, no bo jeszcze pani Agata podpisuje wirtualnie listę obecności, jest z nami Wieliczka, czyli pan Tomek, pan Krzysztof melduje się new wave'owo z Wodzisławia Śląskiego. Zidert Hall to pan Jacek, jest z nami Ruda Śląska, czyli pan Andrzej, pan Wiktor z Krosna, pan Andrzej z Kwidzyna, pani Elżbieta, o właśnie. Skoro o klasyce mowa, dawno nie było w Off Control naszych ulubionych Kiurków. dzieje, że zawsze, kiedy realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, to w zestawie utworów zawsze pojawia się pan Robert i The Cure. Może dlatego, że Katarzyna lubi głos pana Roberta? Chyba tak. From the Edge of the Deep Green Sea, czyli fragment albumu Wish, ostatni taki album, na którym grają i Paul Thompson, i Boris Williams. Gościem specjalnym jest tutaj Kate Wilkinson, która w sposób zjawiskowy gra na altówce. Kate zresztą w jednym z wywiadów powiedziała, że została polecona przez wspólnego znajomego. Kate miała zagrać improwizację na altówce i podobno była bardzo, ale to bardzo zadowolona, bo od zawsze podziwiała muzykę The Cure. Sesja odbyła się bardzo późną nocą. Pracowała od 21 w jednej z wytwórni, no ale zgodziła się pojechać do The Manor w Oxfordshire tuż po jej zakończeniu i bardzo się denerwowała jazdą samochodem, bo ledwo parę tygodni wcześniej zdała egzamin na prawo jazdy. No a trzeba pamiętać, że były to czasy przed wprowadzeniem GPS-a. To ja tylko przypomnę o naszej tradycyjnej liście obecności facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Kto jeszcze nie dodał się, bardzo serdecznie zapraszamy. Jesteśmy też na trójkowym Instagramie. Trójka, podłoga, Polskie Radio. Były klasyki, no to teraz pani Emma. Beginnings, we can still stand there. koń Emmy Ruffrandle, jeżeli chodzi o album On Dark Horses. Warto sprawdzić też wersję nagraną na potrzeby sesji KXP. To teraz za sprawą magii radia udajemy się do Paryża. Tutaj się zasłuchałem. Soror Dolorosa, czyli miłośnicy bólu. Tak moglibyśmy przetłumaczyć ich nazwę. A zaczerpnęli ją, opierając się na jednej z powieści Georgesa Hodenbacka, flamandzkiego pisarza tworzącego w późnym okresie XIX wieku. Nostalgia, Weltschmerz i oni, Soror Dolorosa. No to teraz moje wspomnienia sprzed kilku dobrych lat, ale myślę, że niektórzy powinni bardzo dobrze pamiętać kącik bardzo Stranger Thingsowy. Stranger Things i kącik filmowy. Serialu Stranger Things. Nie ukrywam, że uwielbiam powracać do tych soundtracków, szczególnie w letnie, późne wieczory, chociaż przy zachodach słońca też brzmią ciarkotwórczo. Kylie Dixon, Michael Stein, którzy rozdzielili soundtrackowy album na dwie części, to jest 80 utworów, które są wyjęte i ułożone w sposób niezwykle dopracowany. Myślę, że całkiem przemyślany. Zresztą Lakeshore Records, czyli wytwórnia, która może pochwalić się czterokrotną nominacją do nagrody Grammy, wytwórnia, która udźwiękowiła wiele znakomitych programów telewizyjnych, ale też wiele filmów, takich jak chociażby Black Mirror, Drive czy Moonlight, teraz na pewno chlubi się z dokonań pana Kyla i pana Michaela. To teraz utwór, który co prawda nie jest spod znaku kącika filmowego, ale myślę, że w jakimś filmie pasowałby idealnie. I Natasha Khan, która sama przyznała, że Lost Girls ma być ścieżką dźwiękową do jeżdżenia na rowerze po Księżycu. Obawiam się, że to będzie trudne w realizacji, ale od czego jest wyobraźnia? A na zwieńczenie naszego 439. spotkania w Off Control zjawiskowa harfistka, która miała okazję czarować muzycznie chociażby w Royal Albert Hall. Zresztą sam Iggy Pop w swojej audycji w BBC Radio 6 rekomendował te dźwięki. No i niestety Katie Fusco nie zagrała w tym roku na innych brzmieniach w Lublinie, a miała. Za 4 minuty 23 dziękujemy za dzisiaj. Katarzyna First-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk. Dobranoc. Thank you.